Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah nasip olsa ahde vefa ile başlıyor. Birkaç tane konu içine almış oluyor. Allah Teala buyuruyor bizlere ayet-i kerimesinde, Ra'd suresinde Estaizubillah, Bismillah Ellezine yufune bi ahdillahi. Ellezine şu kimseler ki yufune vefa gösterirler. Bi ahdillahi Allah'ın ahdine. Allah Teala önce bizim ruhlarımızı yarattı. Allah Teala imtihan etti ruhları, sordu Mevlam. Elesi bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah Teala ruhlara sordu. İnsanın aslı, özü, gerçek kişiliği ruhtur. Beden et kemik yığını, beden devamlı değiştirir beden. Hücreler ölür, yeni başkası gelir. Ama insanın kişiliği değişmiyor. Aynı kişidir. Bunun için asıl ruhtur, özün ruhtur. Ruh, maddi ötesi varlık ruhlar. Yani maddiyle ilgisi yok ruhların, melekler gibi. Allah da ruhlara sordu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani sizi ben yaratmadım mı? O zaman orada elhamdülillah cevap verdik. Kalu bela deniyor buna. Yani kalu dediler anlamına geliyor. Bela da evet ya Rabbi tasdik anlamına geliyor. İşte Allah Teala bizleri dünyaya gönderiyor. Ruhların sayısı belirli. Her bir ruh sırası geldiği zaman bu dünyaya gönderiliyor. Dünyaya gelen ruh ne yapıyor dünyada? Dünyadaki maddeyle birleşiyor. Maddi bir görünen beden bedene geliyor. Ruhlar eğer dünyaya gelmeseydi, ruhlar aynı hale kalacaklardı. Ruhlar maddi ötesi olduğu için yemezler, içmezler, bir zevk almazlar maddeden. Yani o zaman cennetin de anlamı olmazdı. İşte cennetin anlamı ancak bedenle, nefisle oluyor. Bizim Mevlam dünyaya gönderdi. Oradaki sözlü imtihandı oradaki ruhlar için. Dünyada ise bu tabi yaşantıya giriyor, inanca giriyor, imtihan tabi oluyoruz. İşte Allah Teala buyuruyor, Allah Teala Celle Şanı şu gerçek kulları onlar dünyaya gelince de dünyaya aldanmazlar. Dünyanın geçici bir meske olduğunu bilirler. Zaten bütün mesele buradan kaynaklanıyor işte. Allah korusun dünyaya aldanan kişi gafil oluyor. Yani sanki hep dünyada kalacakmış gibi ölümü unutur, ölümü hatırlamaz. Yani dünya ile bağlantısı vardır. Kimin de bu ezeldeki söze bağlılığı varsa onlar dünyanın geç yolunu bilirler. Vela yenkıldığından misak vela buyuruyor. Ve bunlar ahd-i misakını da bozmazlar. Ahd-i misak Allah-u Teala'nın bize verdiği emirler. Emirler, her mükellef olan kişi yapmakla mükelleftir. Bir de insanlar bazen kendiliklerinden, bazen söz verirler, vaat ederler. Bu da ahit deniyor bunlara, yani nezir, hatak anlamına gelebiliyor. Mesela bir kimse üzerine bir kurban gerekmediği halde bazen kişi adar kendi kendine. İşte şu işim olsa kurban keseceğim diye. Bu da nedir? Üzerine bu defa borç vacip oluyor. Bunu yapması gerekiyor bunun gibi. Bir de insanlar kendi aralarında bazen söz verirler, bir ait olmuş olur kendi aralarında. Mesela şu işi yapacağım, işte geleceğim, gideceğim. Hatta bu borçlanmada bile, mesela borca bir şey alır da, işte ayın 5'inde vereceğim der, söz verir. Bunu yapması vacip oluyor. Yani borç kul hakkı ayrı, bir de verdiği söz, o da ayrı. O dediği günde, dediği saate kadar veremezse gitmesi gerekiyor. Geçen her saniye için mutlaka helallik alması gerekiyor. Mesela bir kimse bir yere davetli. Söz veriyor, belli bir saat belirleniyor, şu saatte geleceğim diye. Tabii ev sahibi ona kadar bunları bekliyor. Eğer geciktirirse yine buna bile kul hakkı giriyor. İstanbul'da okuyan Şamlı bir öğrenci vardı, tıpta okuyordu, Arap kendisi, Şam'dan İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da bir arkadaşla gittim, onunla sık görüşüyormuşlar. Bir saat veriyormuş, mesela saat 12'de geleceğim diye. Mutlaka önce gelirmiş. Fakat ama zile basmıyormuş. Bekliyormuş, saat verin saat tam dakikası olunca onun zile basıyormuş. Benim sana 12'de dedim, önce gelsem rahatsız ederim diyormuş. İşte demek ki bir insan olarak önce Allah'a verdiğimiz söze mutlaka bağlı kalmamız gerekiyor. Dünyaya gelince o sözü unutmamamız gerekiyor. Nedir bunlar da? Allah'ın emirleri celişanı işte. Önce tabii iman başta geliyor. İmanın bütün şartları başta geliyor. Ondan sonra da farzlar geliyor. Ki 5 vakit namaz da biraz da okuna girecek inşallah. Vellezine daha bu Allah'ın bu sevgili gerçek kulları yesilüne ma emrallah bihi en yusale. Allah Teala'nın ulaştırmasını dilediğinde ulaştırırlar. Nedir bunlar da? Aradaki bağlantıları koparmamak. Şöyle bir tefsirde silatür rahmi. Biri başta sile-i rahim geliyor. Yakın akraba ziyareti geliyor. Eğer kişinin anne babası ayrı ise öncelik tabi onların hakkı olmuş olur ziyaretleri. Ondan sonra sırasıyla amca, hala, dayı, teyze gibi böyle yakınların mutlaka ziyareti de geliyor. Hatta uzakta bile olsa, hiç olmazsa telefonla hatırlarının sorulması gerekiyor. Bu da İslam'ın elhamdülillah güzel bir hükmü, emri. Akraba bağını koparmamak, gereğinde hasta olsa ziyaretine gitmek, bir derdi olsa derdine ortak olmak, her bakımdan yardımlaşma. Ayrıca vesiletü ihvetil iman buyuruyor tefsir kebirde. Bir de iman kardeşliği de var şimdi bir de. Din kardeşliği de var. Hatta bu din kardeşliği gerçekte nesep kardeşliğinin daha da üstün. Bir insan nesep kardeşliği. Ana baba bir de olsa, dünyada ne kadar bunda kardeş olsalar da, Allah korusun, eğer birinin imanı olmazsa son nefesinde, ahirette yolları ayrılacak orada. Ama din, iman kardeşi ise elhamdülillah ebediyen haber olacaklar. Bunun için aynı şekilde yakın akraba ziyareti gibi ve de iman, din kardeşleri arasında da mutlaka bir görüşme, bağlantı geliyor, bir sevgi olması gerekiyor. Bunun için dinimiz şöyle hükümler koymuş, hasta ziyareti. Gerçekten hasta, hele beyninden, kalbinden zor yoksa, mesela ayağında mayağında kırışa tabaka saygıda varsa, tabii kişinin canı sıkılır. Canı sıkılır kişinin. Gidip de bu yakın din kardeşleri halini sorarlarsa, ondan bir nevi manevi bir haz alır, derdi hafifler. Elhamdülillah cenazelerde, eğer cenazelerde yardımlaşma olmasa, cenaze sahibi için gerçekten çok ama çok güç bir şey olur. Elhamdülillah geliniyor, taziye deniyor, başsağlığı dileniyor, yardımlaşma oluyor. Kim mezara gidiyor, tahtaya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, kefene. İşte böyle bir yardımlaşma oluyor elhamdülillah. Böyle bir kalabalık ortamda cenaze sahibinin elhamdülillah değer orada hafifliyor. Eğer hep tek başına kalsa çok zor olur. İşte bu da elhamdülillah İslam kardeşliğinin bir gereği bunlar. Bir de İslam kardeşi arasında emir-i maruf da var. Yani hakkı söylemek de gerekiyor, tavsiye etmek de gerekiyor. Çünkü bir kimse yalnız ben yapayım, yalnız ben kazanayım derse Allah bundan da razı olmuyor. Mesela bir tavuk bile yumurtamasa, bir ağaç meyve vermese buna tabi değersiz olmuş oluyor bunlar da. Mutlaka İslam kardeşinden biri de emri maruf var. Herkes bildiğini ama tabi doğru bildiğini, güzel doğruları söylememize gerekiyor. Mesela kişinin samimi arkadaşı, iş yerinde, şurada burada arkadaşı, komşusu vardır. Zavallı kişi gaflete dalmış, yani hayatı bu kadar zannediyor. Yani şu dünyanın çapının dışına çıkamıyor. Halbuki dünyanın da şu kainatta, evrende bir nokta zerre değil ki bu kainatta. Namazın haberi yok. Öyle de oluyor zannediyor kendi kendine. Ama Allah bizim için yarattı ya. İnsan olmasa dünya yine olurdu. Alem yine olurdu ve vardı da. Bizi Allah da neye yarattı? İnsandaki amaç nedir? Allah-u Teala'ya bilinçli kulluk edilmesi. Yoksa her şey Allah'ı zikrediyor. Her şey Allah'ı zikrediyor. Dağlar, taşlar, esen şeyler, atom elektronları da her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Öyle. Uçan kuşlar da yani akşam üzeri saf saf ayet-i kerimede geliyor. Safatin diye. Onda onların bir ibadeti olmuş. Tavaf gibi oldu böyle. Onların liderleri var. Onun etrafında hepsi bir aynı bir zikir halkası olarak Allah kulu gidiyor bunlarda. Onlarınki sevgi tabii ile, içgüdüyle oluyor onlara, oluyor onlarınki. Onlardan da bir zevk, feyiz alıyorlar ama hayvanlarda. Bir gün Bahattin'in Nakşibend Hazretleri yere giderken bakıyor bürün bir köpek sırt üzeri yatmış. Öyle sırtını yere sürtüyor, ayaklarını dikmiş falan, kendinden geçiyor göbek. Hazreti Bahattin Hazretleri, tabii ki Eylullah kendisi, şöyle duruyor, bakıyor, bakıyor da aşka geliyor. Allah diyor. Efendim ne oldu diyorlar. Şu göbeğe baktım da diyor, o kadar şu anda feyiz alıyor ki diyor. O kadar feyiz alıyor ki. Onun feyzi beni etkiledi diyor. Yoksa hayvanlar mesela horoz ötüyor. Hem de onların ötme saatleri belirli ama. Eskiden saati yok bizim çocukluğumuzda. Mesela 4 horozu Alaturka saatte. 5 horozu, Seravati horozu doğal saat gibi. Doğal saat gibi. Çok o zaman işçi insanlar horozun ötmesine bağlı yaparlar işlerinde böyle. Horoz niye ötüyor acaba? Duru dururken. Bir de orada karanda çırpıyor öterken. İşte onlar Allah ona bir feyiz veriyor, zevk veriyor. Ruhsal zevk veriyor. Onlarınki o kadar ama. Onlar cennet yok tabii öyle. Ve insanın görevi ne? İnsanın görevi onlarınki biraz da ızdırarı deniyor. Yani zorunlu. Elinde olmadan. Bizim soluk solumamız gibi, havayı solumamız gibi. Onlarınki zikirleri. İnsanlarınki ise ihtiyarı deniyor. İradeyle olacak insanlarınki. İradeyle olacak ki sevap da iradeye bağlı. Hatta şu örnek veriyor Eyvullah'ın biri. Bir yetim çocuğunu bir kimse sevindirmek için kişi yanında bir şey yok, veremiyor çocuğa. Ama çocuğu sevindirmek istiyor. Allah rızası için sevindirmek istiyor değil mi? Bir kimse yetim çocuğunu sevindirmek niyetiyle onun başını sıvazlasa çok muazzam büyük sevabı var. Fakat bir kimse böyle bir niyeti olmaksızın yola giderken eli yetim çocuğun başına dokunsa ama sevap alamıyor. Aynı fiil oluyor, iş oluyor. Yani el çocuğun başına dokunuyor. Birinde irade ile oluyor. İstek de oluyor. Yani ameller niyete bağlı. Ona sevap oluyor. İstek dışı iradesi olunca, eli dokununca sevap alamıyor. İşte demek ki gerek akraba arasında, gerekse ehl-i iman arasında mutlaka bir kaynaşma gerekiyor. Bütün müminler kardeştir. Ayet-i Kerim'in düsturu gereği de bir yardımlaşma oluyor. Bu da bir yardımlaşma ilimli olur, kuvvetli olur, güçlü olur. Mesela bir yaşlı kişi, hasta kişi evine bir şey götürüyor almış çarşı pazarı marketten. Çok zorlanıyor. Aynı yere giden bir genç onu görür, onu yardım ederse, o da bir yardımlaşır. Bir Müslüman kardeşimiz yabancı gelmiş, gidecek yerini bulamıyor. Soruyor, onunla ilgilenmek, hatta gerekirse, yani tarifle olmayacaksa, kişinin de vakti müsaitse, onunla ilgilenip de gitmek az bir şeyce, oraya götürmek kişiyi, hep bunlar Allah katında çok ama çok büyük sevaplar var bunlar. Biliyorsunuz mahşer gününde mizan kurulacak, sevap günü orada tartılacak. Öyle sevaplar var ki, kişi bunların dünyada farkında değil ama. Örneğin namaz kılan kişi o anda biliyor ki ibadet yapıyor, namaz kılıyorum diyor. Kur'an okuyan kişi biliyor ki Kur'an okuyorum diyor, ibadet yapıyorum diyor kişi anında. Ama öyle sevaplar var, kişi bunun farkına değil. Mesela kişi giderken yolda genelde daha bir soğuk aralarında tabii uçakta pek olmaz bunlar da bakıyor yolda bir taş var, bir şey var, bir foşa atılmış yola Müslümanlara zarar verebilir. Hatta araba çarpı onu birisine atabilir taşı da. Bir Müslüman bu niyetiyle alıp da taşı bir kenara koysa o kadar sevap ki imanın bir şubesine giriyor bu böyle. O kadar sevabı var. İşte mahşer gününde kişi korktuğu anda bu sevaplara girecekler bu sefer elhamdülillah. Demek ki bunun için İslam'da elhamdülillah Müslümanlar hepsi bir kardeştirler. Bir aile gibidir Müslümanlar. Yardımlaşma geliyor. Hatta doğudaki Müslüman ayağına batan diken acısını batıdaki Müslüman duyması gerekiyor. Ve yahşevne rabbehüm. Ve Mevla buyuruyor. İşte gerçek Müslümanlar bu şekilde İslam yaşantıları güzel olduğu halde yine de bunlar kendilerine güvenmezler. Allah'tan korkarlar. Rabbehüm Rablerinden korkarlar. Bir Müslümandan son nefesine kadar bu korkunun ayrılmaması gerekiyor. Allah korkusu Celle Celaluhu. Bu korku da ikiye ayrılıyor. Biri Allah Teala'nın Celle Celaluhu azabından korkma. Dünyada bile insan başına her şey gelebilir. Dünyada bile. Sonra kabir azabı var. Mahşer var. Sırat var. Tabi cehennem de var. Bir bundan korkma var. Bir de Allah Teala'nın azametinden korkma. Buna havf-ül celal deniyor. Buna ki her evliyada bu vardır. Her peygamberde bu vardır. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, içinizde Allah en iyi bilen benim, en çok korkan yine benim buyuruyor Peygamber Hazretleri. Allah'ın azametini düşünecek kişi, mesela bizler, evet elimizde bir irade gücü var elhamdülillah. Bazı şey yapabiliyoruz irademize bağlı olarak. Ama ne yapabiliyoruz ki? Elimizde ne kadar güç var ki elimizde? Mesela kan insana gerekiyor. Bugün bırakalım bir kişiyi de bu dünya bugün, şu bilim, teknoloji, uzay çağı şunda buna diyoruz. Ama bir damla kanı insan yapamıyor hala bak. Aciz insanlar. Bir de hücreyi insana yapamıyorlar. Yani hücrenin ham maddesi belirli. Belli elementler. Ham maddesi biliyorlar. Bunu biliyor. Şu maddelerden protein meydana geliyor. Hücre meydana geliyor. Hücrenin çekirdeğinin içini hepsi araştırıyorlar. Didik ediyorlar. Ama hayat denen bir şey var işte. İlahi sır. Hay ismine bakıyor Mevlamızın. Orada ilim kalıyor bana. Kalıyor. İnsanoğlu bu da aciz bakın. Yani çağımızın insanı da bütün insanlık. Bilim tek bütün İslam'a ortaya koysun devletler. Bir tek hücre yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Halbuki kişi Mevlamıza bakacak. Bir insanda ortalama 30 hücre var bakınız. 30 trilyon ortalama. Tabi boylu daha kısa olan insan ekseri bu. 30 trilyon hücre var bir insanda. Hücre hepsini yaratan Mevlam. Sonra hücrelerinde farklı hücreleri var ama. Göz başka, kan başka, kemik hücresi başka. Hepsi başka hücreler. Bunun her birisi bir yörüngesi yerinde. Yani bir galaksi neyse bir insanla eşitli galaksiye bak. Nasıl galaksi yıldızları var, yıldızların uyduları var, uydun uydusu var, dünya güneşi uydusu. Ama dünyanın uydusu var, ay var mesela. Uydun uydusu da var. Yani bir insan galaksiye eşit var. Nasıl yıldızlar, her birisinin yörüngesi belirli, vazifeleri görevleri belirli, yaratılışları belirli. Bir insanı yaratmak mesela. Sonra Adem babamızdan günümüze kadar ve kıyamete kadar. Ne kadar insan gelmiş, geçmiş, gelecekse insanların hiçbiri benzemiyorlar. Aynı toprak maddeleri yaratılıyor insanlar. Aynı suyla insanlar halk ediliyorlar. Ama insanların her biri farklı. Gözü farklı, sesi farklı, yüzü farklı, parmak izleri farklı. İnsan bunları düşününce ne ortaya çıkıyor? Allah'ın büyük adamında kudreti. Biz de güneşe bakamıyoruz. Böyle enerji, korku enerji onu yaratan Mevlam. Yıldızı yaratan Mevlam. Bunun için Allah'tan Celle Şanlı'yı mutlaka korkmamız da gerekiyor. Tabii korku neye gerektirir? Allah'tan Celle Şanlı'yı emirlerine itaatı gerektiriyor. Bu ne gerektiriyor? Ve yehafune su'el hisab. Mevla buyuruyor. Ve bununla ayrıca bir de mahşerde kötü hesaptan da korkarlar. Dünyada ne kadar kişi yapmaya çalışsa çalışsak da demek ki ne gerekiyor? Mahşer acaba hesap verebileceğiz mi? Bülün çağından son nefese kadar olan bir zamanı kapsayan bir hesap. Mesela diyelim ki sabah namazı ilk bülü ermiş gece kendine farz olmuş. Mahşerde o gün sabah namazdan başlıyor sorulmaya. Namazı kıldı, kılmadı, nasıl kıldı, nasıl kıldı. Ondan sonra öğle, iki akşam yatsı, ertesi güne dönüyor. Ömür boyu namazı, orucu, dil, ibadetler ve haram günah işlemeler. Bunun için sürekli korkmamız gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hasibu kablen tuhasebu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hesaba çekilmeden evvel kendinizin hesaba çekin buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki hiç olmazsa bazen ara sıra şöyle oturup da bir tabir vardır ya iki el arasının başını al derdi yani bir düşünce olarak. Ya buna gerek yok da yani ara sıra oturup hatta mümkünse gözümüzü kapayıp da gidebilir kadar geçmişe gidelim. Yani aklımız erdiği kadar geçmişe gidelim. araştıralım kendimize. Acaba kendimizi bildiğimizden beri o güzel Mevlamıza nasıl kulluk ettik ediyoruz şu anda? Araştırma gerekiyor bana. Acaba namazımız kaçtı mı? Kulaklarım üzerimizde, günaha girdik mi, haram işledik mi? Bunları araştırmamız gerekiyor. Araştırırsak ne olacak? Dünyada elhamdülillah imkanı var şu anda. İmkanı var elhamdülillah. Bakacağız. Eksiğimiz varsa onları telafi etme dünyada çalışacağız. Son nefes gelmezden önce. Ama insan ölüm anına geldikten sonra artık faydası yok bunların. Ve ayet-i kerim devam ediyor Mevlam buyuruyor. Vellezine saberu. Ve bunlar Allah-u Teala buyuruyor, bu kullar sabırda ederler. Sabırda ederler. Nedir sabır? Aceleciliğin tam zıttı. Acelecilik şeytandan oluyor. Ani karar, acelecilik bu şeytan oluyor böyle. Teenni. Böyle yavaş davranmak bu da rahmet oluyor. İlahi olmuş oluyor. İşte demek ki Allah-u Teala'nın gerçek mümin kulları bunlar sabırlı olurlar. İbtiga veşi Rabbihim, bu sabırların da ondan bundan korktukları için değil ya da bir çıkar mefad için değil de sırf Allah'tan rızası için sabrederler. Şimdi sabırların tabi çeşitleri de var. Biri önce ibadette sabır. İbadete sabır geliyor. İbadetleri aceleye getirmememiz gerekiyor ibadetlerimizi. Mesela genelde öyle vaktimizde müsait olduğu halde ne yapıyoruz? İşte namazı kılıvereyim. Ondan sonra oturayım başına, efendim şunu bunu seyret. Bunun için ibadete sabır gerekiyor. Acele etmeksizin ibadetlerde Allah huzur elhamdülillah. Sonra ibadete geçen zamanımız hayatımızın en kutsal dakikaları. Yani bunu bilebilsek, edebilsek, bunun farkına varabilsek, ibadete geçen zamanlarımız, hayatımızın en kutsal zamanlar. Her saniye, her nefesimiz o kadar Allah'tan değerli olmuş olanlar. Ve terkül müştehiyat. Bir de nefis istediği halde haramları da günahı da terk etmek. Tabi herkesin nefsi isteyebilir. Zaten imtihan da buradan kaynaklanıyor. Yani hayat bir nevi engelli koşuya benziyor bu hayat. Ona benziyor hayat. Engeller çıkıyor. Nedir bunlar işte? Biri de haramlar. Mesela bir genç kız bakıyor sıcakta açık saçı gezmek isteyebilir. Ama ne yapacak? Allah için kapanacak. Ama sıcak hava ona sabredecek bu sefer. Ona sabır gerekiyor. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillah. Kul nâru cehennem eşeddü harra. Allah buyuruyor. Onlara söyle. Kul söyle Habibim. Nâru cehennem. Ateş, cehennem ateşi eşeddü harra. Çok ama çok daha sıcak. Güneşten. Bunun için demek ki haramdan sakınmada da ne gerekiyor? Biraz sabır gerekiyor burada. Sonra yine insanın arasında efendim kime diyor ki işte ben kızdım mı bir şey gözüm görmez diyor. Böyle bir kişi bir evliyoluğa gitmiş de demiş ki Efendi Hazretleri demiş ben demiş çok sinir var bende. Çok asabiyim. Çok sinirliyim. Kızdı mı da kendim hakim olamıyorum. Acaba ne yapayım, ne okuyayım da bu sinir aşayım yeneyim. Tabi evlullah insanın eğitimi en iyi bilen kişilerdir maneviyatta. Ona şöyle diyor. Yavrum diyor. Bu okumakla olmaz diyor. Burada okur üflersen diyor. Ama kızı mı diyor, hep sonra giderken haber diyor. Peki ne yapayım efendim diyor. Kızan kişilere diyor, bir bak karşıdan bak diyor. Onda ne duruma geliyor, bir bak onlara diyor. onları gör. Eğer onların o anda görüntüsü iyiyse sen de kız diyor. Ona gözetle diyor. Peki diyor bu kişi. Oradan çıkıyor. Allah'tan dışarı gidiyor. Sokağa çıkıyor bakıyor. İlk kişi biri aşırı bağırıyor. Kızmış sinirlenmiş. Orada yakacak. Ayağını yerlere vuruyor. El hareketleri. Yüzü kızarmış. Sinirlenmiş, asabilenmiş. Karşıdan bakıyor. Allah Allah. Bu duruma insan nasıl gelebiliyormuş demek ki böyle diyor. Yani bir nevi delirmiş bu kişi böyle diyor. Yani aklı tam da şu çalışmıyor. Beyin çalışmıyor şu anda. Kontrol merkezi elinden çıkmış. Bağırma, çağırma, kırma, dökme. Demek ki ben de böyle olurum diyor. Bunu görünce ondan sonra hep aklına bunu getiriyor. Tam kızı zamanlar o kişinin görüntüsü aklına gelince bir defa sabır etmeye başlıyor. Yine bir gencin biri alkole yine başlamış da bırakayım, bırakamayayım falan bir ortada kalmış. Yine aynı kişiye gidiyor. O Evlullah'a gidiyor. Efendi Hazretleri ben diyor işte alkole yine başladım. Bırakmak da istiyor ama diyor pek bırakamıyorum da falan. Acaba ne okuyayım, ne yapayım? Yavrum diyor. Alkol alacağın zaman diyor. Alkol alacağın yere erken gitme diyor. En geç git oraya diyor. Oraya en geç oraya sen git diyor. O zaman alkol al oradan diyor. Bu kimse en geç saatte gidiyor oraya. Bir bakıyor. Alkol alanlar kimi kusuyor. Üzerinin üstüne kusmuş, pislemiş. Kimi başını koymuş sayıklıyor, kimi küfür ediyor, kimi sayık, kargaşa olmuş böyle, yıkılmışlar. Onları gök kapıdan görünce tiskiniyor. Ben de böyle olacağım diyor, ondan sonra soğuyor. Şimdi İhya Alemde şöyle bir örnek veriyor bizlere. İnsan diyor nefsinin terbiye etmesi için beş şey veriyor da, bunun birisi de şunu gösteriyor. Karşıdaki insanlara bak. Onlarda beğenmediğin şeyi bile kendi ara diyor. Bakıyorsun ki evet şu güzel işti yaptıkları. O halde onu benden yapmayayım de diyor. Öyle diyor. Şimdi gerçekten kızan kişi o anda yani onun görüntüsü çok çirkin oluyor. Deli gibi oluyor kişi. Değer mi değmez yani. Ve kamus salate ve bunlar Mevla buyuruyor, namazlarında ikame ederler. Önce demek ki kişinin yapısında bir değişim olacak kişide. Yani bir kimse de ahdine vefa yok. Ehl-i iman arasında din kardeşi sevgisi yok. Onur, bencillik var kendisinde. Yine bu kimse de sabır da yoksa bu kişi demek ki ne kadar ibadet etse bunları bir anda kaybedebiliyor kişi. Kaybedebiliyor bunları. Bunun önce kişi ahlak gerekiyor. Ondan sonra Mevla buyuruyor. Namazlarını bunlar güzelce kılarlar. Bir insanda sabır olunca zaten namazın yarısı sabra bağlı. Acı etmeksizin kişi el bağlar elhamdülillah. Allah özüne dikilir. Bir duanda iman kuvveti olursa kul bilse ki Allah Teala beni görüyor, biliyor. Kul bunu bilse bile. Yani kul Allah huzurunda anda elhamdülillah. Bilmedi ki kul Allah huzurunda bunu Mevla görüyor. Ve enfeku merzeknâhüm. Bir de malından infak. Mimma rızeknâhüm Mevla buyuruyor. Mimma burada min ile mahri birleşiyor, idgam ediliyor buna. Min burada bağ anlamına geliyor. Yani malının bir kısmını da, tamamı hepsini değil. Böyle malın bir kısmından da Allah yolunda infak ederler. Sirren ve alaniyetle. Bazen gizli, bazen açıkça, yerine göre. Mesela zekat açık vermesi daha eftaldir. Eftaldir. Bir de karşıki mesela bir fakire bir şey verirken de öyle fakir vardır ki gerçek fakirdir, ihtiyaç sahibidir ama el açmaz, utanır, hayası vardır. Ona tabi gizlemek daha eftaldir. Sonra bir de sadakayı cariye var bir de şimdi. Mesela bir insan bir fakire yardım eder, tam o anda karını doyurur, üstü başı insan giyindirir, o andaki sevap alır. Bir de sadakayı cariye var ki devamlı, yani cari akıcı, akırma benzer. Akıcı ırmak gibi arkadan gelecek sevap. Bir mümin kabrine girdiği zaman amel defterine kapanıyor kişinin öldüğü zaman. Yalnız üç kimsenin defteri açık kalıyor. İşte bunun biri de sadakayı cariye. Mesela camidir, Kur'an kursu gibi, böyle İslami kitaplar gibi. Yani dini açıdan faydalı, yararlı olan şeylere kişi böyle bir şey yaparsa elhamdülillah arkadan sevap gidiyor. Ve yed'ûne bil haseneti seyyye. Gidin Mevlam buyuruyor. Bunlar kötülüğü iyilikte savarlar. Bakınız. Yani kötülük kötülük değil. Biri kötülük yapıyor. Bunların kötülüğü tam zıddı ile iyilik ile geri çeviriyorlar. Bir meşhur Evliyullah hanım vardır. Nefise isminde, kendisi Seyyide. Hazretleri'nin torunlarının neslinden geliyor kendisi. Mısır'da kabri şerifleri kendisinin şu anda. Bu mübarek hanım ki Rabia Hatun gibi bir hanımmış kendisi de Allah yolunda keşif keramet sahibiymiş kendisi. Bunun bir Yahudi komşusu varmış. Yahudi komşusu da bunu hep aşağılarmış, buna gülermiş, bunu alay edermiş bununla. Yani bir nevi güya acıymış bunu. Hiç dünyadan bir zevk almıyor. İbadete meşgul ederken. Bu Yahudi'nin bir yetişkin kızı varmış ama kız götürülmüş ayaklarından. Bir gün bu Yahudi kadın bir yere gitmesi gerekiyor. Kızına diyor ki yavrum ben de işte falan yere gideceğim. Öte bir orada eve getireceğim. Sevdiğin yanına kalır mısın? Anneciğim diyor, beni diyor şu komşu Nefise teyze evine bırakır mısın anne sen beni diyor. Kızım bırak şu kadını be diyor. Şimdi Yahudi. Bırak şu kadını be diyor. Ama genç kız bu komşusunu seviyormuş, teyzesini seviyormuş. Anneciğim be diyor. Sen beni oraya bırak. Ben o kadını seviyorum diyor. Peki diyor Yahudi. Alıyor tabii sütunu, yetişin kızını. Geliyor oraya. Bak komşu diyor. Ben diye falan yere gideceğim diyor. Kızım sen de kalmak istiyor. Müsait misin? Aa, tabii müsaitim diyor. Alıyor içeriye. Yani o Yahudi'den yıllarca eza cefa gördüğü halde, hakaret gördüğü halde hiçbir şey yokmuş gibi. Çok güzel yüzle karşılıyor bunları. Tatlıyla bunları karşılıyor. Kızı alıyor, oturtturuyor. Yahudi kadın gidiyor. Kızla hiç ilgileniyor. Elinde ne varsa ikram ediyor. Onu anlatıyor, sohbet ediyor. Tabii Nefise Hanım bir Allah dostu. Seyyideden kendisi, Evlullah kendisi. Böyle bir evliyanın tabii sohbetinde mutlaka feyiz olur. Zaten evliya şu anlama geliyor. Bir kimse bir evliyayı gördüğü zaman gören aklına yalnız Allah gelir o anda. Kişi an dünyayı unutur. Bu Yahudi kızı, kötürüm kız da Hazreti Nefise'nin yanında onun sohbetini dinlerken hep bir olgunlaşıyor. Ruhsal bir zevk, feyiz almaya başlıyor. Tatlı güzel hal almaya başlıyor. Hep bir zaman ilgileniyor onunla. Diyor ki kızım diyor, benim bak diyor, namazım vakti geldi. Ben namaz kıyamıyorum kızım diyor. Sen burada otur yalnız biraz ver diyor. Olur teyzeciğim diyor. Kalkıyor Nefise Hanım. Tabi o zaman evde abdest alınıyor. Lavabo yok o zamanlar. Leğenli ibrikla. Alıyor abdestini Nefise Hanım. Namaza duruyor. Tabi evliya namazı. Tatlı feyizli namaz. Bu Yahudi kız, götüren kız oturduğu yerden çok zaten feyiz almış. Bir manevi haller almış. Sanki kendisi başka alemlere yükselmiş. Öyle bir tatlı haleyken namaz kılmakta olan teyzesine bakıyor. O kadar güzel namaz kılıyormuş ki bütün varlığını namaza vermiş. Allah huzurunda tat namaz kılıyor. Bu kötürüm kızın aklına şöyle geliyor. Bu bir insan değil. Bu bir melek diyor. İçi dışı tertemiz. Ahlaki bu kadar güzel. Her şeyi güzel. Dili tatlı. Bu insan değil, bu melek bu diyor. Bunu diyor, Abdül aldığı suyundan ben diyor ayağıma bir süreyim bakayım. Belki Allah adamına şifa verir diyor. Yani kızı. Gidiyor, avuçta bir su alıyor. Sağ ayağının parmak ucundan başlıyor. O suyla sıvazlamaya, masaj gibi yapmaya ayağına başlıyor. Bakıyor, Allah Allah. Ayaklarına sanki bir hayat geliyor. Hayat üflenmiş ayaklarına. Bir karıncalanma başlıyor. Su alıp yukarı doğru sürmeye başlıyor. Sıvazlama başlıyor. Her sıvazlığı yerine bir hayat veriliyor. Bir karıncalanmadaki bir can geliyor. Su ayağını falan sürüyor. Bakıyor ayakları oynuyor. Güzel ya. Yani ayağa kalkıyor biraz sonra. Rahat ayağa kalkıyor. Camdan bakıyor. Annesi onun evine geliyor. Elinde eşyalar varmış. Bakıyor teyzesi namaz daha henüz daha. Hemen çıkıyor. Evine gidiyor. Kapıyı vuruyor. Annesi Yahudi çıkıyor. Kim o diyor. Benim diyor ama şimdi annesi çıkıyor. Bakıyor bir genç kız ama hiç kızı olma ihtimalini tam vermediği için, götürme olduğu için herhalde başka bir kız derler. Buyur kızım içeri alıyor onu. Şimdi kız diyor ki anne sen beni tanımadın mı diyor. Bir bakıyor yüzüne. Kızım sen misin? Birbirine boynu sarılıyor. Alışma başlıyorlar. İkisi alışıyorlar. Alışıyorlar. Kızım sana ne oldu? Nasıl oldu bu şekilde? Anneciğim diyor. O nebise teyze diyor. Allah dostuymuş diyor. Allah'ın seni kuluymuş. Onun dine hakmış ki o makamı bulabilmiş o böyle diyor. Anne gel onu helal alalım ondan diyor. Bak. Anlatıyor durumu ona. Böyle bir oğlan eşim diyor. Bakalım ona şifa verdi diyor. Hemen ya annesi de geliyor. Başını eşiğe koyuyor. Böyle. Eşiği öpüyor. Bir şey gün namazdaymış hala. Namazını bitiriyor. Ah komşu. Ben senin hakkını çok diyor çiğnedim. Sana hakaret yaptım diyor. Ben senin hakkını bilememişim diyor. Hakaret bana diyor. Ağlıyor yalvarıyor. Ve ben diyor karar verdim kızına beraber diyor. Bizim Müslüman olacağız diyor. Senin hak denmiş. Bu kâmede gördüm diyor. Müslüman olacağız diyor. Ne yapmamız gerek? Şimdi diyor ki bak hanım. Tabi evlullah. Zaten evliyada önce ahlak iyi olur. Eğer kimse ahlak yoksa o kişi bir şey olamaz. Ne diyor bak onlara? Komşu diyor, siz diyor, zaten düğümüzsün olmakla diyor, bir şey kaybetmiyorsun ki diyor. Yani bir kaybın olmuyor diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber ona inanacağız diye inandı böyle diyor. Tevrat, Allah'ın Tevrat, Allah kitabıdır. Ona inanacağız diye inanacağız diye böyle diyor. Yani Hazreti Musa'ya dışlamıyorsun diyor. Tevrat'ı inkar etmiyorsun diyor. Musa Aleyhisselam peygamberdir. Gerçi Tevrat yine Allah kitabıdır. Niye inancısı bunlara diye. Ne kalıyor bir de? Son peygamber diyor. Allah Teala sürekli peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Neden? Önce hükümlere kaldırıldığı için diyor. Onlar evet Musa Aleyhisselam hak peygamberdir ama hükmü kaldırıldı. Yürüten kaldırıldı o kanun. Kadın tahime imana geliyor oradan. Kermeşe'de getiriyor. Kız da imana gelirken getiriyorlar. Şimdi ne yapacağız diyorlar. İşte gidin eve inşallah diye. Duş alın diyor. Gusap alın diyor. İki rekat namaz kılın diyor. Gidiyorlar bunlar eve. Ana kız. Tabii bir de bunların kızı kötürüm iyi olduğu için de bir de çok sevinç de var bunlarda. Bir de imana gelmekten kaynaklanan ruhsal bir feyiz. İkisi birleşince sanki gökte uçuyorlar. O kadar hafifler kendileri. Duş alıyorlar. Anne kız bildikleri kadar bir namazda duruyorlar. Ne biliyorsa bildikleri kadar Allah'la bir namazda duruyorlar. O anda kadının kocası eve geliyor. Kapıyı vuruyor ama açılmıyor tabii. Biraz bekliyor. Kızı çıkıyor. Kızın başı örtülü. Çıkıyor ama ayakta tabii kızı. Babası tanıyamıyor tabii. Başı olunca tanıyamıyor. Kızı götürürüm zaten. Bakıyor, kızım yok mu benim diyor bir hanım burada. Annem namaz kılıyor diyor. Tabii ki tanımıyor. Ben tanımıyorum. Baba sen beni tanımadın mı? Sen benim, sen kızım mısın? Böyle bir teki geliyor, mek geliyor, bakıyor. İnanamıyor ona daha böyle. Hafif açıyor başına. Hakkı sen misin kızım? Tabi o da sırf ağlama başlıyor. Kızım ne oldu? Ne oldu size kızım bu şekilde böylece? Gel iş anlatır bana diyor. İşeye giriyor, annesi de namaz kılıyormuş. O da namazını bitiriyor. Anlatıyorlar, hep ağlaşıyorlar. Şimdi diyor ki kadın kocasına, bak diyor, ben şu anda Müslüman elhamdülillah diyor. Sen şu anda Yahudisin, şu anda benim nikahım sana düştü. Ben sana haram şu anda diyor. İstersen sen Müslüman ol diyor, bu yuva devam etsin diyor. Eğer Müslüman olmazsan diyor, ben sana ayrılacağım diyor. Ben de olayım Müslüman diyor. O da hem Müslüman oldu Allah'a şükür elhamdülillah. Demek ki kötülüğü iyilikle şey yapmak, bir de İslam'ı sevdirerek, öyle tabii zorbalıkla değil, İslam'ı sevdirerek, benimseterek, zaten Allah'ın kanununda budur, ilahi kanunlarda. Ne kadar peygamber gelmişse, hiçbir peygamber tepeden inme baskı yapmadı, yapamadı yani. Öyle yapamadı. Her peygamber halktan biri çıktı. Musa Aleyhisselam da çabalık yaptı Medyen'de. Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme'de getirdi zaten kimsesiz de. Her peygamber halk içinden çıkan güçsüz kişiler. Öyle diktatör değil bunlar. Ne oldu? İnsanlara İslam, hak dini, tevhid dini ise anlatılıyor. Ama sıradan bir kişi olarak baskısız anlatılıyor. Tabi bu arada mucize gösteriyor peygamberler, gösteriyorlar. İnsanlar ne yapıyor insanlar? Aklı sihirini kullanarak, düşünerek, görerek imana geliyorlar. Eğer böyle olmasaydı İstanbul'a gelmezdi. Mesela Peygamberimiz haşa Mekke'nin reisi olsaydı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, etrafında da ona güçlü kuvvetler, bağlı kuvvetler olsaydı, insanlara baskıyla, zulümle, kılıçla zor iman ettirseydi, evet zoraki olan şeyler nasıl bir yay, çelik yay mesela tersine zorla gerilir gerilir, bıraktığın anda fena şekilde tekrar esin derler. İnsan çarpıyor, yıkar bu şekilde. İşte herhalde bizim tabii ki bu görevimiz zamanımıza böylece. İslam'ı sevdirerek anlatmak, bir kişiyi kurtarmak. اُلَٰئِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّارِ Peki bunların sonucu ne olacak? Mevla buyuruyor. Bunlar için vardır. اُقْبَدَّارِ İşte dünyanın akıbeti iyi durumu bunlar için vardır. Akıbet yani sonuç bunlar için. Nedir bu da? Cennet-i Adin'in Adin cenneti. 8 cennet var. Biri de Adin cenneti deniyor ki en güzel cennetten birisi de bu. Adin cenneti Mevla buyuruyor. Evet bunda her ne kadar dünyada bazen sabır imtihan edilir, ibadette biraz bazen daralır, baskı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama tabi dünya hayatı geçici. Yani insanın ömrü yazılmış. Sonra ömür seneyle yazılmamış. Nefes sayısıyla yazılmış. Yani kişi efendim şu kadar sene, şu kadar ay, şu kadar gün, şu kadar saat, saniye değil. Nefes sayısıyla. Ne kadar ki nefes alacak yazılmış. Nefes insanın uzar mı, kısar mı? Uzayıp kısılabiliyor. Böyle. Neden? Eğer bir insan İslam'ı yaşarsa, bu ayet-i kerimede belirtildiği gibi kişi sabır ederse, rahat yaşarsa, kişi nefesini rahat alıverir, rahat eder. Ama kişi Allah'a koyun kötü yola gitti, kumarda, içti, alkolde, gaza, çabuk nefesini alıyor, efendim çabuk dikkatli nefesini, ömrü kısalıyor işte. Beyla buyuruyor, işte bunların sonucu dünyadan sonra Cennet-i Adin'in Adin cenneti var. Cennet bunlar. Yani bunlar hiç mahşerde fazla korkmadan, fazla ter dökmeden ve sıratta yanmadan hemen bunlar doğru cennete gidecekler. يَدْخُلُونَهَا Bunlar cennete girecekler. Daha kimler? وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ Allah Teala bunların hürmetine. Demek ki bir aile fertlerinden birisi İslam'ı güzel yaşarsa, imanında, bütün hareketlerinde, ibadetinde, ahlakında, namazında kişi İslam'ı tam yaşarsa Allah Teala o aile fertinin hürmetini Mevlam ne yapıyor? ve men salaha min abahim, baba annesinden de salih olanlar. Yani iman ölenler, salih olanlar. Evet, mesela bir evlat diyelim, hatta bir baba, kendisi İslam'ı güzel yaşıyor ama çevresini yakınlarına yaşatamıyorsa tabi olmuyorlar böyle. Evet, aile, diğer aile fertleri İslam'ı yaşıyorlar ama bunu kadar yapamıyorlar. Allah onlara buna bağışlıyor bu sefer bak. Ve ezvacihim ve eşler birbirinden. Mesela hanım bazen daha iyi olur. Kocasını o yanına alacak cennette. Erkek daha iyi olur, bu eşini yanına alacak. Ve zürriyatihim ve evlatlar, torunlar da bana geliyor. Bu da nedir? Cennet nimetlerinin en de alası, üstünü de bu. Yani bir kişi, annesi, babası, tabi büyük dedeleri de buna dahil olmuş oluyor. Eşler bir arada, evlat, torunlar cennette haber olurlarsa cennet elhamı daha tatlı bir şey oluyor. Tabii bunun aksi de oluyor şimdi. Mesela bir aile fertlerinden diyelim ki 10 kişilik bir aile, ana baba, dede, torun da 10 kişilik bir aile fertlerinden 6'sı cennette buluştular. Bakıyorlar 4 kişi yok. Mesela anne var, baba yok. İşte oğlu var, kızı yok. Torun biri yok, cennette yok. Nerede? Tabii cehennemde, Allah korusun. Adı cehennem. Mesela dünyada bile şu anda, Allah korusun hepimiz inşallah, mesela bir aile ferdinden biri cezaevine düşse, bu aile için tabii ne olmuş oluyor? Bir üzüntü olmuş oluyor bence. Olmuş oluyor. Ve mevete ve melekler de yedhulûne aleyhim min külli bâb. Ve bunlar cennete girdikten sonra melekler bunların yanına geçecek kapılardan. Diyecekler bunlara selamün aleyküm bimâ sabertüm. Bunlara melekler, bunlar ziyarete gelecek cennete. Ne güzel bir bakınız. Yani insan dünyada İslam'ın her şeyini yaşayabilse kişi. İnançta, ahlakta ve bu sosyal yaşantıda, ibadette insan bunu yaşayabilse. Yani bazıları ne yapıyorlar mesela, Allah korusun? Ancak İslam'ın içine gelen yönünü, efendim işte ben şöyle şöyle yaparım. Ama İslam'ı sen çizemezsin ki ya. İslam'ı uyumaz ki. İslam'ı uyuyacağız. Mesela bir kişi rahatsız. Güneş banyosu yapması gerekiyor kişinin. Bu kişi ne yapacak? Güneşi yanına getiremez. Kendi güneşe çıkacak kişi. Güneşe çıkacak. Mesela iki tarafta balkonu da var. Balkona oturacak. Ben burada oturacağım. Güneş buraya gelsin. Gelmez böyle. İslam da bize uymaz. İslam'ı uyduramayız. Ne yapacağız? İslam'a biz uyacağız. İşte insanlık burada, iman burada, kulluk burada işte. İnsan onu aciz gerçekten ama. Mesela bugün bilim, teknoloji, meteoroloji mesela örnek olarak diyelim, haber veriyor. Yağışlı hava geliyor diyor. Hatta aşırı yağış, sağanak yağış geliyor diyor. Sel olabilir diyor. Ama önleyemiyor. Önleyemiyor bak. Nedir? Bir bulut. Atmosferde daha böyle. Üzerimize bulut. Bulutun gelişini önleyemiyor. Yönünü değiştiremiyor. Amerika'da çok kasırga oluyor Amerika'da. Meteoroloji haber veriyor bunu. Şu kadar hızlı kasırga geliyor diyor. Amerika'sın sen diyor. Füzen var, topun, tüfen var. Tamam, hudumu sokma kasırgayı. Ama karışamıyor. Yani insanlık gerçekten çok aciz insandır. Yani bir ufak atmosfer olaya karışamıyoruz. Bir bulutun yönünü değiştiremiyoruz. Engelleyemiyoruz bunları. İnsan bedenine hakim olamıyor. Hastalıklar şunda buna gelebiliyorlar. Bunun için İslam bize uymaz. İslam uyuyacağız, uyuyacağız. Her açıdan uyuyacağız. Böyle. Ahlakta da, sabırda da, inançta da ve ibadete de uymak gerekiyor. İşte bu gibi olan kişiler ne oldu elhamdülillah? Aile ferdinden biri İslam tam yaşıyorsa, öbürler de salih olmak şartı ile cennette bir araya gelecekler. O zaman cennet onlar için daha güzel olacak cennet. Bir arada ayrılacak. Olmayacak. Sonra cennette yaş farkı olmayacak cennette. Yani dede 33 yaşında, baba 33 yaşında, torun da 33 yaşında. Aynı yaş. Hep aynı yaşta kalacaklar. Ebedi cennet olacak. Melekler onlara ziyade gelecek. Buna selam verecekler. Selamun aleyküm bima sabartum diyecekler. Allah'ın selamı size olsun. Sabrınız sebebiyle buraya geldiniz bakınız. Yani demek ki bütün işin sonucu mutlaka sabırda düğümleniyor. Bir kişiye mesela duvar örüyor, kızı bir tekme vuruyor, duvarı yıkıyor. İbadet de bunun gibi. Demek ki işin sonu sabra bağlanıyor. Fenime ukbeddar. Mevla buyuruyor. Fenime ne güzeldir. Allah met ediyor. Ukbeddar. İşte bu cennet olan yer, akıbet olan yer. Ne güzel yer Mevla veriyor. Nedir cennet? İnsanın bütün duyguları ne istiyorsa işte cennet o. İnsan ne istiyorsa. Özetlemeye gelince işte cennet inşallah. Mesela insan ne ister? Bir evlulaş örnek veriyor. Her bir hayvan türü ne için yaratılmış da yaratıldığı hayatını buldu mu tatmin oluyorlar. Mesela bir ördek yavrusu kümeste yumurtadan çıkar. Kümeste yumurtadan çıkar. Kümes ne kadar güzel büyük olsun ördek orada tatmin olamaz ördek yavrusu. Bahçeye çıksın, çayra çimen çıksın tatmin olamaz. Neyse ördek yavrusu su, batak istiyor. Öyle görürse batağa girdin, daldın mı, küçük var, doldu mu, tatmin olur. O onun için yaratılmış. Kuş ne istiyor? Kuş da yuvada, yumurtadan çıkar, kanatlanır, çıkar. Uçma başladı mı, daldı mı, kondu mu kuşta, o tatmin olur bence. Koyun kuzu, o da çayırı çıkacak. Oradan otlayacak böyle. Peki insan ne istiyor? İşte insan cenneti istiyor. Yani cenneti istiyor. İnsan ne istiyor? İnsanda akıl var. İnsan ölümü istemiyor. Ölüm olmasa, ölümsüz ebedi hayat olsa ama dünyada mümkün değil. Ama öyle bir yer var işte. Allah insana duyguyu vermiş. İnsan ne istiyor? Yaşlılık da olmasın. Hem insan sağ, dinç olsun insan. Cennette o var işte. 33 yaşında hep aynı yaş. Cennette zaman olmayacak cennette. Gece yok cennette. Cennette hafta yarım yok cennette. Hep aynı an cennete, hep aynı yaşta. İnsan ise çalışmasın, yorulmasın, çabalanmasın. Cennette yorulmak yok işte. Yer çekimi yok cennette. Cennette her şey doğal, her şey doğal. Elbise doğal, yiyecekleri doğal, her şey doğal cennette. Hastalık yok cennette. Hatta cennette namaz da yok. Cennette. İbadet yok cennette. Böyle bir cennet var. İşte inşallah Teala, Mevlam nasip etsin hepimizde inşallah Teala. Bu dünyadan imanı kamille göçmek. Ondan sonra kolaylaşır ondan sonra. Lillahi Teala Fatiha.